ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के गुणोपसंहार नामक तृतीय पाद का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस पाद का द्वितीय पाद के साथ फल फलीभाव संबंध भाष्कर भगवान ने बताया। पूर्व पाद तत्त्वम पदार्थ विवेक रूप है, आनंदादय प्रधानस्य इस अधिकरण के द्वारा तृतीय पाद के ही जो अपेक्षित निर्गुण विद्या में आनंदादि पहले अनुक्त गुण हैं उनको बता करके तत्त्वम पदार्थ विवेक का फल जो तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है इसका प्रतिपादन किया जाएगा। इसलिए तृतीय पाद है फल का प्रतिपादक और द्वितीय पाद है फली यानी हेतु का प्रतिपादक। इसलिए फल फली भाव यानी साध्य साधन भाव संबंध अर्थ द्वारा तृतीय पाद का द्वितीय पाद के साथ है ये बता दिया गया। और फल बताने के लिए यानी संबंध बताने के लिए जो तृतीय पाद का प्रतिपाद्य विषय बताया कि तृतीय पाद में विज्ञान के भेदाभेद का विचार किया जा रहा है करके, तो इसमें विज्ञान शब्द का अर्थ निर्गुण विद्या समझ करके आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया कि निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म तो एक रस होने से विषय भेद से ज्ञान भेद माना जाता है, तो ब्रह्म तो एक रस होने से और एक होने के कारण विज्ञान भेद की तो संभावना ही नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म विज्ञान का विचार किया जा रहा है। और यदि कोई ये कहे कि नामादि भेद होने से विज्ञानादि भेद, तो ये निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो निर्गुण ब्रह्म विद्या एक ही नाम रहेगा, इसलिए वो सब भेद भी यानी भेद विषयक शंका नहीं की जा सकती और अभेद विषयक भी विचार इसलिए नहीं हो पाएगा कि वो कहा था नापि इत्यादि से कि ब्रह्म अविधीयमान होने के कारण ब्रह्म विज्ञान उसमें अभेद विषयक विचार ब्रह्म विज्ञान का किया जाएगा ये सिद्धांत भी नहीं बनेगा। यानी मीमांसा में होता है कि कर्म के नामादि भिन्न हो तो कर्म भेद और चोदनादि अविशेष हो यानी विधायक वाक्य एक जैसा हो तो अलग अलग शाखा का कर्म भी एक हो जाता है। ये तो वहाँ हो सकता है जब कोई विधेय रूप अर्थ का विचार किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ तो विचारणीय बताया जा रहा है विज्ञान को और ब्रह्म विज्ञान तो व्यास जी कह चुके हैं तत्व समन्वयात में विधीयमान नहीं है, विधि प्रधान वाक्यों से नहीं बताया जा रहा है अपितु बताया जा रहा है जो ब्रह्म प्रधान सिद्ध अर्थ परक वस्तु पर्यवसायी वाक्य हैं उनके द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो इसलिए पूर्व मीमांसा के सिद्धांत में अभेद के लिए जो हेतु बताए जाते हैं उन हेतुओं को यहाँ दिखा करके भी अभेद ये पक्ष भी नहीं बनेगा। ये आक्षेप ननु से लेकर के तत्कथम इमाम भेदाभेद चिंताम आरभते इति यहाँ तक के ग्रंथ से किया गया। इसका समाधान तद उच्चते इत्यादि से किया जा रहा है। आक्षेपकर्ता आक्षेप कर रहे हैं विज्ञान शब्द का अर्थ निर्गुण ब्रह्म विद्या समझ करके, तद उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है विज्ञान के भेदाभेद विषयक चर्चा हो सकती है। विज्ञान सगुण ब्रह्म विद्या है और वह सगुण ब्रह्म विद्या उपासना है मानसिक क्रिया पुरुष प्रयत्नाधीन, इसलिए वह विधेय भी हो सकती है। विधेय होने के कारण नामादि यदि एक है और विधि वाक्य एक है तो अभेद अलग अलग उपनिषदों में कही गई उपासनाओं में एकत्व चोदनादि अविशेष हो तो, और यदि वे चोदनादि अलग हैं तो भेद भी हो सकता है। ऐसा समाधान तदुच्यते इत्यादि से दिया जा रहा है। तदुच्यते इसकी अवतरण टीका है, एवं पादारंभम आक्षिप्य समाधत्ते तद उच्यते इति। इस प्रकार तृतीय पाद के आरंभ विषयक आक्षेप को बता करके अब इस आक्षेप का समाधान किया जा रहा है तद उच्यते इत्यादि से। तद उच्यते इत्यादि के बाद में भाष्य हैं, सगुण ब्रह्म विषया प्राणादि विषयाच इयम् विज्ञान भेदाभेद चिंता इति अदोषः। जो तृतीय पाद में विज्ञान के भेदाभेद विषयक विचार हो रहा है, चिंता का मतलब विचार, तो जिस विज्ञान के भेदाभेद का विचार किया जा रहा है वह विज्ञान निर्गुण विज्ञान नहीं है अपितु सगुण ब्रह्म विद्या है यानी उपासना है। तो उपासनाओं के तो अलग अलग उपनिषदों में बताई हुई उपासनाओं का भेद भी हो सकता है अभेद भी हो सकता है। यदि भेद के हेतु विद्यमान है तो भेद होगा, अभेद के हेतु विद्यमान है तो अभेद होगा। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या विषयक भेदाभेद संभव होने के कारण कौन सी सगुण उपासनाएं अलग अलग हैं, कौन सी सगुण उपासनाएं अलग अलग उपनिषदों में बताने पर भी एक है, यह विचार करने वाला पादारंभ सार्थक है। एक तो सगुण ब्रह्म विद्या विषयक भेदाभेद विचार हैं और दूसरा उपनिषदों में प्राण उपासनाएं भी आई हैं। तो प्राण प्राणादि विषयाच ऐसा लगाना, ये भेदाभेद चिंता है यानी विचार है। और सगुण ब्रह्म विषयक विज्ञान में भेदाभेद हो सकता है, प्राणादि विज्ञान में भी भेद हो सकता है, अभेद भी हो सकता है, इसलिए विचार उचित है। टीकाकार पहले भाव बताते हैं। ये जो सूत्रात्मक भाष्य वाक्य था समाधान, इसी का आगे विवरण है अत्र ही इत्यादि से, सगुण ब्रह्म विषया से लेकर के इति अदोष, इतना वाक्य है सूत्र वाक्य भाष्य में, और इस सूत्र वाक्य का विवरण अत्र ही कर्मवत इत्यादि भाष्य से हो रहा है। तो इस विवरण भाष्य को देखने से पहले टीकाकार जो भावार्थ बता रहे हैं समाधान भाष्य का, सूत्रात्मक तथा विवरणात्मक भाष्य का जो भावार्थ बता रहे हैं टीकाकार, उस भावार्थ को देखिए। टीका में सगुण विद्यासु एव भेदाभेद चिंता क्रियते, निर्गुण विद्यायां तु ऐक्यम सिद्धम इति वाच्यार्थ रूप गुणोपसंहार मात्रम क्रियते वाक्यार्थ निर्णयाय इति भावः। तो सगुण विद्यासु एव भेदाभेद चिंता क्रियते, तो सगुण विद्या है उपासनाएं, तद विषयक ही भेदाभेद का विचार यहाँ पर हो रहा है, निर्गुण ब्रह्म विद्या के भेदाभेद का विचार नहीं। इसलिए कहते हैं कि निर्गुण विद्यायां तु ऐक्यम सिद्धम, निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म एक रस है, इसलिए वह एक ही होगी। सभी उपनिषदों में ये तो पहले से ही सिद्ध हैं, निश्चित हैं। इति वाच्यार्थ रूप गुणोपसंहार मात्रम क्रियते वाक्यार्थ निर्णयाय इति भावः। इसलिए यहाँ पर तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के वाच्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ है सगुण ब्रह्म, और उस सगुण ब्रह्म में जहाँ गुणोपसंहार संभव है वहाँ गुणोपसंहार मात्र किया जा रहा है सिद्धांतियों के द्वारा, और गुणोपसंहार का भी प्रयोजन वाक्यार्थ निर्णय है। गुणोपसंहार करा करके तत्पद वाच्यार्थ की उपासना का अनुष्ठान द्वारा तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान धारण योग्य चित्त को करना, ये सगुण ब्रह्म विद्या का विचार करने वाले पाद का उद्देश्य है। इसलिए तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान ही प्रधान हुआ, और उसके साधन के रूप में, शेष के रूप में सगुण ब्रह्म विद्या है, और उस सगुण ब्रह्म विद्या का ठीक से अनुष्ठान उपासना का करने के लिए अलग अलग उपनिषदों में कही हुई होने पर भी कौन सी सगुण ब्रह्म उपासना एक है, कौन सी अलग अलग है, इसका निर्धारण करना जरूरी है, तभी सगुण ब्रह्म विद्या का स्वरूप स्पष्ट होगा और उसका अनुष्ठान अधिकारी कर पाएगा। इसके लिए ये तृतीय पाद का आरंभ है। इसे यहाँ पर कहा कि सगुण विद्यासु एव भेदाभेद चिंता क्रियते, निर्गुण विद्यायां तु ऐक्यम सिद्धम इति वाच्यार्थ रूप गुणोपसंहार मात्रम क्रियते वाक्यार्थ निर्णयाय। तो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ में उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए गुणों का उपसंहार आदि मात्र किया जा रहा है। और उसका भी उद्देश्य है वाक्यार्थ निर्णय। अब भाष्य को देखिए, अत्र ही कर्मवत उपासनायाम भेदाभेदो संभवतः। कर्मकांड में जैसे कर्मकांड के प्रतिपाद्य कर्म का भेद भी अभेद भी संभव है, ऐसे ज्ञान कांड में प्रतिपाद्य जो दो प्रकार की ब्रह्म विद्या है, निर्गुण ब्रह्म विद्या, पराविद्या अपराविद्या, सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण विद्या, तो उसमें सगुण ब्रह्म विद्या में यानी उपासना में कर्म के तरह ही भेद भी अभेद भी संभव है। तो कर्मवत उपासनायाम भेदाभेदो संभवतः, कर्मवद एवच उपासनानि दृष्टफलानि अदृष्टफलानि च उच्यन्ते। जैसे कर्म फल भेद से दो प्रकार के हैं, दृष्टफलक अदृष्टफलक। इसी जन्म में जिन कर्मों का फल मिलना है, पुत्रेष्टि यागादि का, वे हैं दृष्टफलक। अदृष्टफलक हैं स्वर्गादि प्रापक यज्ञ दर्श पूर्णमासादि। ऐसे उपासनाएं भी अब इसी जन्म में अभ्युदय कराने वाली उपासनाएं वो दृष्टफलक उपासनाएं, और जन्मांतर में फल देने वाली अदृष्टफलक उपासनाएं, दो प्रकार की उपासना हुई। तो कहते हैं कर्मवद एव च उपासनानि दृष्टफलानि अदृष्टफलानि च उच्यन्ते। और कुछ उपासनाएं अदृष्टफल में भी अवान्तर दो भेद हैं, अदृष्ट लौकिक फल और अदृष्ट मुक्ति रूप फल, क्रम मुक्ति रूप फल, उसका ये कर रहे हैं कि क्रम मुक्ति फलानी च कानिचित सम्यक ज्ञान उत्पत्ति द्वारे न। कुछ उपासनाएं सम्यक ज्ञान ब्रह्मलोक में करा करके क्रम मुक्ति की साधन बनती हैं, उपासक को यहाँ से ब्रह्मलोक पहुँचाएगी, वहाँ ब्रह्मा जी से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान अपने अधिकारी को करा करके मुक्ति दिलाएगी, उसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। हाँ हाँ, तो ऐसी कुछ उपासनाएं हुई क्रम मुक्ति फलक उपासनाएं। तेसु ऐसा चिंता संभवती, तो ऐसी जो उपासनाएं हैं कर्म के तरह दृष्टफलक अदृष्टफलक और क्रम मुक्ति फलक, उन उपासनाओं में भेदाभेद विषयक विचार संभव है। ये कहा कि तेषु यानी कर्म सदृश दृष्टफलक अदृष्टफलक उपासनाओं के भेदाभेद विषयक चिंता यानी विचार संभव है। जैसे कर्म में होता है कर्म पुरुष प्रयत्न साध्य हैं, ऐसे उपासनाएं भी पुरुष प्रयत्न साध्य हैं, इसलिए विधेय हो जाएगी। जो पुरुष प्रयत्न साध्य हैं वह विधेय होता है, और जो विधेय हैं उसमें भेदाभेदादि संभव है। विधि वाक्य एक जैसा होगा तो अभेद, विधि वाक्य भिन्न भिन्न होगा तो भेद, ये सब संभव है। अब संशय बता रहे हैं, जब भेदाभेद संभव हैं तो किम प्रतिवेदांतम विज्ञान भेद आहोस्वित न इति, क्या उपनिषदों में अलग अलग उपनिषदों में उपासना विज्ञान यानी उपासना का भेद है या अभेद है, ये संशय होगा। और संदिग्ध अर्थ विषय को फिर यथार्थ निर्णय के लिए विचार प्रारंभ होता है। तो प्रतिवेदांतम विज्ञान भेद यानी उपासना भेद अहोस्वित न, इस प्रकार का संशय होने पर इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष रहेगा कि तत्र पूर्व पक्ष हेतव तावद उपन्यस्यन्ते, प्रत्येक उपासना उपनिषदों में बताई गई उपासनाएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उपनिषद रूप प्रकरण भिन्न भिन्न होने से उपासनाएं भिन्न भिन्न है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकरणस्थ कर्म भिन्न भिन्न है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। उपासना भेद को बताने के लिए पूर्व मीमांसा में कर्म भेद को बताने के लिए जो मीमांसक हेतु बताते थे वही हेतु यहाँ पर पूर्व पक्षी के रूप में उपासना भेद बताने के लिए पूर्व पक्षी बता रहे हैं। तत्र पूर्व पक्ष हेतवस्तावद उपन्यस्यन्ते, वे हेतु हैं तो नामनस्तावत भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु, ये सब बताने से पहले थोड़ी टीका को देखिए। संशय के विषय में थोड़ी टीका है। पंचाग्नि प्राण दहर शांडिल्य वैश्वानर आदि विद्या निथो भिन्ना इति नाना शब्दादि भेदात इत्यत्र वक्षते। अत्र तु मिथो भिन्ना ता किं प्रतिशाखं विद्यन्ते नवा इति नामादि भेदाच्च चोदनादि अविशेषाच्च संशयः। तो ये कहते हैं पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या, दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या आदि शब्द से और भी विद्याएं लीजिए, ये परस्पर भिन्न है। पंचाग्नि विद्या प्राण विद्या से अलग है, प्राणादि विद्या से। दहर विद्या पंचाग्नि विद्या से अलग है, शांडिल्य विद्या भी अलग है, ये सब विद्याएं आपस में अलग अलग हैं। मिथो भिन्ना, इस बात को बताया जाएगा नाना शब्दादि भेदात, एक अधिकरण आएगा इसी पाद में, वहाँ पर 58वां सूत्र है। तो नाना शब्दादि भेदात इस सूत्र में ये बताया जाएगा कि पंचाग्नि विद्या, दहर विद्या, प्राण विद्या, ये विद्याएं आपस में भिन्न भिन्न हैं। इसलिए इन विद्याओं का भेद विषयक पूर्व पक्ष यहाँ नहीं है, ये तो आपस में भिन्न भिन्न ही है, लेकिन इनमें जैसे प्राणादि विद्याओं से भिन्न पंचाग्नि विद्या है, ये एक ही शाखा में आई है ऐसा नहीं, ये सामवेद में भी आई है, यजुर्वेद में भी आई है, छांदोग्य में सामवेद है, छांदोग्य उपनिषद उसमें भी पंचाग्नि विद्या है, और बृहदारण्यक उपनिषद है यजुर्वेद उसमें भी पंचाग्नि विद्या है, सामवेद में भी प्राण उपासना है और बृहदारण्यक में भी प्राण उपासना है। तो प्राण उपासनाएं, तो प्राण उपासना और पंचाग्नि उपासना तो आपस में भिन्न भिन्न है, ये बताया जाएगा नाना शब्दादि भेदात इसमें। लेकिन ये जो आपस में भिन्न भिन्न पंचाग्नि विद्या और प्राण विद्या है, ये भी एक शाखा में नहीं है, अलग अलग शाखा में है। तो छांदोग्य में कही हुई यानी सामवेद में कही हुई पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्यक में यानी यजुर्वेद में कही गई पंचाग्नि विद्या, ये पंचाग्नि विद्या पंचाग्नि विद्याएं अलग अलग प्रकरण में कही गई आपस में भिन्न भिन्न है या एक है, ये जो संशय होता है, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय इस अधिकरण में होगा। ऐसे छांदोग्य में कही गई प्राण उपासना, बृहदारण्यक में कही गई प्राण उपासना, ये अलग अलग है या एक है, ये संशय होता है प्राण उपासना के विषय में ही। अलग अलग उपनिषदों में कही गई प्राण उपासना अलग अलग है या एक है, इसका यथार्थ निर्णय इस अधिकरण में होगा। ऐसे दहर विद्या के विषय में भी, चांडिल्य विद्या के विषय में भी, दहर विद्याएं में भी विद्या भी अलग अलग उपनिषदों में है, वे अलग अलग हैं दहर विद्याएं या एक है, ऐसा संशय होगा, उसका निर्णय इस करने के लिए ये अधिकरण है। तो ये कहते हैं अत्र तु मिथो भिन्ना ताहा, ताहा शब्द से लेना ये पंचाग्नि प्राण दहर आदि जो विद्याएं हैं आपस में भिन्न भिन्न। किम प्रतिशाखम भिद्यन्ते, क्या पंचाग्नि विद्या मात्र अलग अलग शाखाओं में कही गई वे अलग अलग है या एक है? न भिद्यन्ते इति, इस प्रकार का संशय होने पर संशय का हेतु बताया जा रहा है कि नामादि भेदाच्च नामादि भेदात् चोदना दि अविशेषाच्च संशय, ये संशय होने का हेतु है। भले ही पंचाग्नि विद्या है छांदोग्य में भी और बृहदारण्यक में भी, प्राण उपासना छांदोग्य और बृहदारण्यक में है, लेकिन इनके भेद विषयक शंका इसलिए हो रही है कि नामादि अलग अलग हैं, इसलिए भेद की शंका, और अभेद की शंका इसलिए होती है कि विधि वाक्य एक जैसे हैं, इसलिए चोदनादि अविशेषात अभेद, इसलिए संशय हुआ। तो ये कहते हैं नामादि भेदात चोदनादि अविशेषाच्च संशय, इसलिए संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष के अनुसार तो छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्यक की पंचाग्नि विद्या अलग होगी, छांदोग्य की प्राण उपासना बृहदारण्य की प्राण उपासना अलग होगी। अलग अलग होने से फिर गुणोपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। सिद्धांत के अनुसार पंचाग्नि विद्या अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी एक है, एक होने से गुणोपसंहार होगा। ऐसे प्राण उपासना भी अलग अलग शाखास्थ होने पर भी एक है, और इसलिए गुणोपसंहार होगा, ये फल भेद है। इसे आगे कहते हैं कि पूर्व पक्षे विद्या भेदात गुणानुपसंहार सिद्धांते तु अभेदात उपसंहार इति फल भेद। तो विद्या भिन्न होने से गुणों का परस्पर अनुपसंहार, ये पूर्व पक्ष के मत में फल। सिद्धांत मत में अभेदात यानी विद्या का अभेद होने से गुणों का उपसंहार, ये फल होगा। अब जो भाष्य में पूर्व पक्ष के हेतु बताए जा रहे हैं, पूर्व पक्ष रहेगा कि छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्यक की पंचाग्नि विद्या अलग अलग है। छांदोग्य की प्राण उपासना, बृहदारण्यक की प्राण उपासना अलग अलग है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। भेद अलग अलग उपनिषदों में कही गई पंचाग्नि उपासना आदि उपासनाएं अलग अलग हैं, और इस मत को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी जो हेतु बताते हैं वे हेतु हैं पूर्व मीमांसा में कर्म भेद को सिद्ध करने के लिए जो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं मीमांसकों के पूर्व पक्षी, वही यहाँ पर देते हैं। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने लिखा कि तत्र पूर्वपक्ष हेतवस्तावद् उपन्यस्यन्ते, भाष्य में था पूर्ववाक्य, और वे हेतु हैं नामादि भेद, वो बताए जा रहे हैं सोधारण यहाँ पर। नामनस्तावद् भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु इत्यादि में ये पूर्व पक्षी ने पूर्व मीमांसा में जहाँ पर बताए हुए हैं वो सूत्र भी टीका में टीकाकार बता रहे हैं, उसमें कई एक हेतु बताए हुए हैं कर्म भेद के साधक, वे ही उपासना भेद के साधक हेतु के रूप में यहाँ पर बताए जाएंगे। वो सूत्र चाहे तो देख सकते हैं पहले टीका में। पूर्वतंत्रे शाखांतर अधिकरण पूर्वपक्ष सूत्रम नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित्त अन्यार्थ दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद स्यात् इति, ये एक सूत्र है स्यात् तक, इतना बड़ा नाम से लेकर के नाम रूप धर्म से लेकर के कर्म भेद स्यात्, यहाँ तक पूर्व मीमांसा का सूत्र है। उसमें ये सब पूर्वतंत्र शब्द का तो अर्थ है मीमांसा, पूर्वतंत्र यानी पूर्व मीमांसा, और शाखांतर ये अधिकरण का नाम है। जैसे अलग अलग अधिकरण होते हैं ना अपने यहाँ भी प्रतिपाद्य विषय को लेकर हैं, तो शाखांतर ये अधिकरण है, और उस शाखांतर अधिकरण में पूर्व मीमांसा के भी विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत ये सब होते हैं अंश, तो शाखांतर अधिकरण का जो पूर्व पक्ष पूर्व हाँ शाखांतर अधिकरण है पूर्व मीमांसा में, और उस अधिकरण में पूर्व मीमांसा का जो पूर्व पक्ष और उस पूर्व पक्ष को बताने वाला ये सूत्र है। अपने जैसे वेदांत में वेदांति के पूर्व पक्ष को बताने के लिए सूत्र होते हैं, तो पूर्व तंत्र यानी पूर्व मीमांसायाम, तो पूर्व मीमांसा दर्शन में जो एक शाखांतर अधिकरण है और उस शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला ये सूत्र है। शाखांतर अधिकरण का सिद्धांत है कर्म अभेद कर्माभेद, और पूर्व पक्ष रहेगा कर्म भेद। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है पूर्व मीमांसा के पूर्व पक्ष की शाखांतर अधिकरण के, कि कर्म भेद स्यात्, कर्म भेद होगा, अलग अलग शाखाओं में बताया हुआ कर्म अलग अलग होगा। कहा क्यों कर्म भेद है, एक कर्म क्यों नहीं है, तो उसके लिए कई एक हेतु बताए हैं। तो उन हेतुओं को बताने वाला ये पद है, यानी शाखांतरे कर्म भेद स्यात्, इतनी तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, पूर्व मीमांसकों के पूर्व पक्ष की, और बाकी नाम से लेकर के अन्य दर्शन अन्यार्थ दर्शनात् यहाँ तक एक पद है समास होकर के बना हुआ, वो पंचम्यंत पद हेतु को बताता है। नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्त अन्यार्थ दर्शनात्, यहाँ तक कई एक हेतु है। एक तो नाम अन्य हो जाए, यानी भिन्न भिन्न नाम हो कर्म का, तो कर्म भेद, नाम भेदात कर्म भेद, ऐसा ऐसे रूप भेद, कर्म का रूप होता है द्रव्य और देवता, तो द्रव्य अलग अलग हो जाए, देवता अलग अलग हो जाए, तब भी कर्म भेद। ऐसे धर्म भेद, क्या हाँ, तो धर्म विशेष यदि हो जाए तब भी कर्म भेद माना जाता है। और पुनरुक्ति भी कर्म भेद का एक हेतु है, निंदा भी, और अशक्ति हम बताते हैं। हाँ, तो ये सब आगे टीका में आ रहे हैं, एक एक सब के उदाहरण बता रहे हैं। हाँ, सब ये बताएंगे। तो इन हेतुओं के भिन्न भिन्न होने से कर्म अलग अलग शाखा में बताया हुआ कर्म अलग अलग होगा, ये हेतु यदि है तो। और यदि अलग अलग शाखा में भी बताया हुआ है लेकिन कर्म भेदक ये हेतु नहीं है, तो वो बताया जाएगा कर्म एक है करके। तो इसको इस पूर्व पक्ष के, यानी शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष के सूत्र में जो कर्म भेद के लिए हेतु बताए थे, वही हेतु यहाँ पर उपासना भेद के लिए बताए जा रहे हैं। उनमें अब भाष्य में कर्म भेद, नाम भेद इसके विषय में कह रहे हैं। तो नाम भेद को देखिए, तो नामनस्तावत भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु। तो नाम भेद प्रतिपत्ति का हेतु है। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, निश्चय को, तो भेद निश्चय का हेतु, कर्म भेद निश्चय का हेतु नाम प्रसिद्ध है। कहाँ पर? ज्योतिरादि में। तो जैसे ज्योतिरादि में नाम भिन्न होने से कर्म भेद माना गया पूर्व मीमांसा में, उसका उदाहरण है टीका में कि तत्र उक्ता हेतवो नामादय विद्या भेदार्थम यह उच्यन्ते। टीका को देखिए, तत्र उक्ता ने शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष के सूत्र में बताए गए, तत्र शब्द से पूर्व पक्ष का जो सूत्र है इस सूत्र को लेना, और इस सूत्र में बताए गए जो नामादि हेतु हैं, उन हेतुओं से विद्या का भेद जो पूर्व पक्षी मानते हैं वह सिद्ध होता है इस अधिकरण के, वेदांत के, इस अधिकरण के पूर्व पक्षी उन्हीं कर्म भेदक हेतुओं को यहाँ पर विद्या भेद के लिए बता रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि नामादयो विद्या भेदार्थम इह उच्यन्ते। इह यानी अस्मिन् अधिकरणे, तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण में उन हेतुओं को बताया जा रहा है। अब ये जो कहा था उदाहरण रहेगा पूर्व मीमांसा का, और उस दृष्टांत से दार्ष्टान्त सिद्ध होगा उपनिषदों में बताई हुई, अलग अलग उपनिषदों में बताई हुई उपासनाएं भी अलग अलग होगी पूर्व पक्षी ऐसा बताएंगे। उसके लिए ज्योतिरादि ये उदाहरण है पूर्व मीमांसा में, नाम भेद से कर्म भेद का। तो जैसे वहाँ नाम भेद से कर्म भेद हुआ, तो यहाँ पर भी यदि उपासनाएं अलग अलग नाम वाली होगी तो फिर वो भी भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न नाम वाले कर्म जैसे भिन्न भिन्न है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि नामनस्तावद भेद प्रतीति हेतुत्वम प्रसिद्धम ज्योतिरादिषु। मूल भाष्य में था, इसमें ज्योतिरादि ये जो उदाहरण है इसको स्पष्ट करते हैं टीकाकार कि अथ एष ज्योति अथ एष सर्वज्योति येतेन सहस्त्र दक्षिणेन यजेत। ये एक पूर्व मीमांसा का वाक्य है। तो कहते हैं इत्यत्र प्रकृत ज्योतिष्टोम अनुवादेन सहस्त्र दक्षिणाख्य गुण विधिम आशंक्य ज्योति इति पदस्य कर्मांतर नामत्व संभवे ज्योतिष्टोम लक्षकत्व अयोगात अथ इति प्रकरण विच्छेदाच्च ज्योतिष्टोमात कर्मांतरम विशिष्ट दक्षिणाकम विधीयते इति नामनः कर्म भेदकत्वम उक्तम। ये पूर्वमीमांसा का जो सिद्धांत है वहां पर नाम भेद से कर्म भेद का, वो कह रहे हैं कि ये जो एक वाक्य है कर्मकांड में आया हुआ अथ एष ज्योति ही अथ एष सर्वज्योति ही येतेन सहस्त्र दक्षिणेन यजेत। ये जो वाक्य है इस वाक्य में जो प्रकृत ज्योतिष्टोम याग है उसका अनुवाद करके सहस्त्र दक्षिणा नामक गुण का विधान किया जा रहा है, इस प्रकार की आशंका हुई पूर्व पक्ष के द्वारा। पूर्व मीमांसा के पूर्व पक्षी ने शंका की कि ये मान इस वाक्य को ज्योतिष्टोम याग में सहस्त्र दक्षिणा नामक गुण का विधायक माना जाए, यह वाक्य ज्योतिष्टोम याग में सहस्त्र दक्षिणाख्य गुण का विधायक है, गुण का विधान करने वाला है। इस प्रकार की शंका करके फिर ये बताया गया कि यहाँ पर जो ज्योति शब्द है ज्योति इति पदस्य कर्मांतर नामत्व संभवे, यहाँ ज्योति शब्द प्रकृत ज्योतिष्टोम याग से भिन्न कर्मांतर का नाम है ऐसा संभव है। तो ज्योतिष्टोम लक्षकत्व अयोगात, तो इसलिए ज्योति शब्द से ज्योतिष्टोम याग नहीं लिया जाएगा लक्षणा से, वह तो स्वतंत्र एक कर्म का नाम है। और यहाँ पर अथ एष ज्योति में अथ शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से प्रकरण का विच्छेद भी हुआ, जैसे भूमा विद्या में अथ शब्द का प्रयोग करके प्रकरण का विच्छेद होता है। एष तु अतिवदति अथ यह सत्येन अतिवदति, हाँ तो वहाँ पर प्राण उपासक को भी अतिवादी बताया, लेकिन प्राण उपासक का प्रकरण विच्छेद करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग है और तू शब्द उससे वैलक्षण्य बताता है तू, और फिर कहते हैं कि वास्तविक अतिवादी तो वह होता है जो सत्य को जान करके अतिवदनशील होता है। सत्य है भूमा, ऐसे यहां पर अथ शब्द का प्रयोग है, इसलिए वह ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण से अलग प्रकरण का परामर्शक हो जाएगा। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि कहाँ है ज्योतिष्टोम लक्षकत्व अयोगात अथ इति प्रकरण विच्छेदाच्च ज्योतिष्टोमात कर्मांतरम विशिष्ट दक्षिणाकम विधीयते। जो ज्योतिष्टोम याग से भिन्न कर्म कर्मांतर विशिष्ट दक्षिणा वाला वह कर्मांतर इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है, इस वाक्य से उस कर्म का विधान हो रहा है, ये निर्णय किया गया वहां पर। और इस निर्णय में वो ज्योतिष्टोम याग में ही सहस्त्र दक्षिणा नामक गुण का विधायक नहीं है, अपितु स्वतंत्र कर्म का विधान इस वाक्य के द्वारा हो रहा है। इस निर्णय का हेतु है नाम ज्योति, ये जो नाम भेद, इस नाम भेद को लेकर के नाम न कर्म भेदकत्वम उक्तम, ये दृष्टांत हुआ। ज्योतिरादिषु इति आदिपदेन आध्वर्यवम होत्रम इति संज्ञा भेदात कर्म भेदो ग्राह्य। ये कहा कि नाम भेद से कर्म भेद होता है, इसका दृष्टांत है ज्योतिरादि। नाम भेद भिन्न हो तो कर्म भिन्न होगा, इसका उदाहरण बताने के लिए भाष्य में प्रयोग आया था ज्योतिरादिषु, उसमें ज्योति हो गया ज्योतिष्टों से भिन्न एक ज्योतिष नामक कर्म, उसका विधान। ये नाम भिन्न होने से ज्योतिष्टों नाम अलग है, ज्योति नाम अलग है, उसमें ज्योतिरादि में एक आदि शब्द है, उस आदि शब्द से किसको लेना है, तो कहते हैं आदि शब्द को भी उन्हीं को लेना पड़ेगा। नाम भेद से कर्म भेद हुआ, इसका उदाहरण। तो जैसे एक है हौत्रम औद्गात्रम आध्वर्यवम इत्यादि नाम होते हैं, आध्वर्यवम ये नाम होता है आध्वर्यु के द्वारा यज्ञ में किया जाने वाला जो कर्म, उसे आध्वर्यवम कहते हैं। आध्वर्यु नामक ऋत्विक के द्वारा निर्वर्त्य कर्म आध्वर्यवम, होता के द्वारा निर्वर्त्य कर्म को हौत्र कहते हैं, और उद्गाता के द्वारा निर्वर्त्य कर्मों को औद्गात्र कहते हैं। तो ये नाम अलग अलग हो गए ना, इन नाम भेद से कर्म भेद हुआ। अध्वर्यु के द्वारा निर्वर्त्य कर्म से भिन्न औद्गात्र कर्म है, औद्गात्र कर्म से भिन्न ये हौत्र कर्म है। तो ये नाम भेद से कर्म भेद का उदाहरण आदि शब्द से इनको लेने के लिए आदि शब्द का प्रयोग है। ये टीकाकार ने कहा ज्योतिरादिषु इति आदिपदेन आध्वर्यवम होत्रम इति संज्ञा भेदात, नाम भेद होने से कर्म भेदो ग्राह्य। औद्गात्र कर्म अलग है, आध्वर्य कर्म अलग हैं, हौत्र कर्म अलग हैं। अब आगे जो टीका है, तप्तम क्षीरम दधना कठिनम आमिक्षा इत्यादि, उभाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, अस्ति च अत्र वेदांतांतर, इसके बाद में ये तैतृयक वाज स्नेह क्या नाम, ये वैश्यदेवी अमिक्षा तीसरी पंक्ति में भाष्य में, वैश्यदेवी अमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य के विषय में वो टीका है, आगे वाली जो टीका है। तो हम लोग भाष्य में दृष्टांत तक पढ़ चुके हैं, नामनस्तावद भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वम प्रसिद्धम ज्योतिरादिषु, यहाँ तक के भाष्य की चर्चा कर चुके हैं ना, टीका में यहाँ तक की चर्चा हुई। ये वाक्य है दृष्टांत को बताने वाला, अब दार्ष्टांत में घटाइए उसे, भाष्य में आगे दार्ष्टांत बताया है, नाम भेद से कर्म भेद ज्योतिरादि में देखा गया, मीमांसा में ज्योतिष्टोम से भिन्न ही ज्योति नामक कर्म है, उसका विधायक वो वाक्य है, औद्गात्र आध्वर्य कर्म अलग अलग है नाम भिन्न होने से, ये उदाहरण हो गया। ऐसे वेदांत में भी ज्ञान कांड में जो विधेय विद्याएं हैं, विधेय विद्याएं हैं उपासनाएं, उन उपासनाओं के नाम यदि भिन्न भिन्न हो तो इन ज्योतिरादि कर्मों के तरह उन्हें भी भिन्न भिन्न मानना चाहिए। ये दार्ष्टांत पूर्व पक्षी बता रहा है, यहाँ के पूर्व पक्षी उन पूर्व मीमांसा के उस दृष्टांत को बता करके अपना मत दार्ष्टांत के रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं यहाँ पर कि अस्ति च भाष्य में, अस्ति च अत्र वेदांतांतर विहितेषु विज्ञानेषु अन्यत अन्यत नाम तैतरीयकम वाजसने यकम कौमु कौथुमकम शाट्यायनकम इत्येवम आदि। तो कहते हैं उपनिषदों में भी अलग अलग उपनिषदों के द्वारा विहित जो उपासनाएं हैं, विज्ञान का अर्थ उपासनाएं, विज्ञानेषु यानी उपासनेषु, अन्यत अन्यत नाम अस्ति, उपनिषदों में भी अलग अलग उपनिषदों के द्वारा विहित पंचाग्नि विद्या उनका अलग अलग नाम है। छांदोग्य में जो पंचाग्नि विद्या है उसका नाम कौथुमक है, जो बृहदारण्यक में पंचाग्नि विद्या है उसका नाम वाज स्नेह है। तो जैसे ज्योति ये नाम अलग होने से, ज्योतिष्टोम याग से अलग ही उस वाक्य के द्वारा विशिष्ट दक्षिणाक कर्मांतर विहित हुआ, ऐसे छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या का नाम कौथुमक है, बृहदारण्यक की पंचाग्नि विद्या का नाम वाजस्नेह है, ये नाम अलग हुआ, तो इनको अलग अलग विद्या माना जाए, एक विद्या नहीं, नाम भेद से। ऐसे छांदोग्य की जो प्राण उपासना उसे कौथुमक कहा जाएगा, बृहदारण्यक की जो प्राण उपासना उसे वाजस्नेह कहा जाएगा। तो ये अलग अलग होने के कारण ऐसे उसमें जो प्राण उपासना थे प्रश्न उपनिषद में मुंडक में वो अथर्वणक कही जाएगी। तो ये अलग अलग उपासना होने से, क्या नाम अलग अलग होने से उपासना भी अलग अलग मानी जा, ये दार्ष्टांत है। तो तैतरीयकम वाजस्नेहकम कौथुमकम शाट्यायनकम, ऐसे अलग अलग नाम है शाखा के नाम से उन विद्याओं के। तो ये विद्याएं अलग अलग नाम वाली होने से नाम भेदात विद्या भेद मान लिया जाए। तो जैसे नाम भेद होने से विद्या भेद है, तो ऐसे खाली नाम भेद मात्र एक ही हेतु विद्या भेद का साधक नहीं है, और भी हेतु है। रूप भेद वहां पर बताए हुए, नाम भेद के बाद में एक रूप भेद आता है ना, तो रूप भेद को आगे बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।